tu Trójka. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Mhm. Owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Gra w to al dente już jest. Zagrajmy w tamto al dente jest też. Już nie ma grać w co, od kiedy mnie nazwałaś pipą. Zataczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się. Wszystko al dente już jest. Wszystko al dente. Wszystko al dente już jest. I producente. Jeszcze tylko śmierć prawdziwa zatacza coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się. Zataczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się. Trójkowe archiwum koncertowe, spotkanie numer 3. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Właściwie po tej piosence mógłbym tylko wymienić imię i nazwisko, właściwie nawet nie muszę wymieniać, przecież poznali Państwo od razu. Dzisiaj bohaterem naszego spotkania będzie Lech Janerka. Zaczęliśmy audycję od płyty Plagiaty, 2005 rok, od utworu El Producente. Pamiętam tamten czas, kiedy spotykaliśmy się w nocnych audycjach Trójki, również w audycji Teraz Polskie, w poprzedniej jej odsłonie. to był nasz żelazny punkt owych nocnych spotkań. Ta płyta właśnie. Właściwie całą chyba. Wielokrotnie prezentowałem na antenie programu trzeciego. Dzisiaj z radością wracam do koncertu. Koncert również jest z 2005 roku. Dokładnie z 23 października. Na początku muzyka z płyt solowych Lecha Janarki, z płyty Fiu Fiu, potem również z płyty Plagiaty, ale potem artysta sięga także po swoje starsze utwory. Ale co ja tu będę Państwu opowiadał? Zapraszam na tę podróż w czasie. Przed nami ponad 60 minut muzyki z tamtego wieczoru. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, 23 października 2005 roku, na scenie Lech Janarka. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch, więc żegnam. Zostałem prorokiem mu. Objawiać muszę prawdy, wstrzymać los, dlatego jestem marny i marny jest mój kurs, więc żegnaj. Skrzydełka mnie znoszą w mrok, sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch, więc żegnaj. Zostałem prorokiem mu. Coś odpada, coś odpada, coś odpada, coś odpada i upada i upada, coś odpada i upada i upada, coś odpada i upada i upada. dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś jesz i jesteś taka niezmęczona krzyżem. Wieje, wieje, no wieje i rozrywa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garni. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Posłuchaj mnie, zaśpiewaj, żebym z lekka skonał, bo chociaż wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w niebie. Wieje, wieje, wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Yeah. wiernego personelu, Boże broń. Następnego dnia już nie przeszkadza Leonowi spać, bo nad Leona głową świeci się. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Poza to, co nam się śni i rozbłyśniemy aureolą. Wszechświat się skończy, a ocalają tylko ci, co zrozumieli tym dziwolą. Wtedy ci powiem, czy to ziemię stworzył Bóg i czy od tego ręce polą. gdzieś wyjdziemy nie śpiąc poza to, co nam się śni i rozgłośniemy aureolą. Wszechświat się skończy, a ocalają tylko ci, co zrozumieli ten dziwoląg. Proszę Państwa, wiosną tego roku skończyliśmy pracę nad płytą, którą zatytułowałem Plagiaty. I teraz z tej płyty kilka piosenek. Na początek Ave Hella. Metafizycznej kopary ząb, a parzy jak nie wiem co. Ego dotknięte, ego na złom, berlasze z dla bon ton. Ave Hella, Ave Hella, Ave Hella. Zagra. Trochę radia, rozbite wiwaria, poznaliby szoku Jesus i Maria. Karaoke, reklam, debili i sajka, kurwa tywa licha, politli szajka. Mle! Nie! Się chce, co za manny sen, masakra. Bronię się, bronię, empatia ma sens. Stawiam jak lew na węg i płonę. Ave Hella, Ave Hella, Ave Hella, Bungie, Ave Robin Hood, masakra. Radia, rozbite wiwaria, doznaliby szoku Jesus i Maria. Karaoke, reklam, debili i sajka, kurwa bywa licha, boli bliżajka. Mre! Mre! Jadę na rower rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz, się podcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na masz, ilek jest nasz, a rower jest wielce owej. Rower to jest świat. Dziki pies patody, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala, jak grąbek do lady. Subterroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, by od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Ja jestem spoko kolarz i mam na imię Trish, a oto lubu wola, full na maksa, full i ekstra, z powodu karambola, a usunął mi się strój i nie wiem czemu wołam, full na maksa, full i ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się pod cisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Bram nie ma, nie ma żadnych bram, gdy jestem sam i w roślinny wpadam stan. Nie wykraczam, raczej trwam, raczej tylko trwam. Ciekawy stan, nie ma dobrze, nie ma źle. Nie ma mowy, nie ma, nie, i w końcu nie ma nic. Kompletny brak, bez wad. Gram. Czegoś, czegoś sobie gram. Minimal plan. Trochę tutaj, trochę tam. Rewolucji minął czas. Za wszystko takie ledwe, blade, słabe. Trumna roku karzeł i absolutum. Nie rozumiem, trwam. Minimal plan. Bez zmian. Żadnych bram, gdy jestem sam i w roślinny wpadam stan. Nie wykraczam, raczej trwam, raczej tylko trwam. Ciekawy stan, nie ma dobrze, nie ma źle. nie ma mowy, nie ma, nie, i w końcu nie ma nic, kompletny brak bez was. Dziękuję Państwu bardzo. Ostatnia piosenka, którą żeśmy zagrali przed chwilą, nosiła tytuł Absolulu. A teraz wrócimy do dawniejszych czasów, do czasów Klausa Mittwocha, w którym kiedyś grałem. Kilka piosenek, na początek śmielej. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiecz, wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. niebo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów, nigdy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. Bo tylko nie to, bo tylko nie to, bo tylko nie to. Chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywią dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będziesz miała też, wtedy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Dalej w tym cyklu smutnych, hałaśliwych pieśni Ewolucja, rewolucja i ja. Pu, du, pu, du. Pu, oto nam się kończy kolejny wiek. Rozwijać się i zmieniać chcę. Strzeż się, strzeż się. Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, a śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. Strzeże tych miejsc. Strzeże tych miejsc. Za dobre mieć ubranie, strzeż się, strzeż się. Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, a śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc ich drwi. Strzeż. Nie wiem. całe jest zło MTV. Jakaś nowa broń, a może opar, nie wiem skąd.